مقاصد دیکھتے ہیں. اس رکوع کو پڑھنے کے 7 بڑے بڑے مقاصد ہیں. نمبر 1، اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا سیکھ سکے، اللہ کے لیے یکسو ہونے کی حقیقت جان کر یکسو ہو سکے. تیسرا مقصد ہے اللہ کے راستے سے روکنے کی حقیقت کو سمجھ سکے اور اپنا جائزہ لے سکے. نمبر 4، انسانوں کو ٹیڑھے راستے پر چلانے کی حقیقت کو سمجھ سکے. نمبر 5، ایمان سے کفر کی طرف پھر جانے کی حقیقت اور کیفیت کو سمجھ سکے. نمبر 6، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی حقیقت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا دامن تھام سکے. نمبر 7، صراط مستقیم پر چلنے کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر چل سکے. چلیے اب آتے ہیں رکوع کے ٹائٹل اور آیتوں کے عنوان کی طرف. عنوان ہے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دو. کس کے؟ خود ہی سوچیے. اللہ کے. آپ اس طرح میں لکھ سکتے ہیں اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دو. آیت نمبر 92 کا ٹاپک ہے محبوب کے لیے محبوب ترین چیز. آیت نمبر 93، یہود کے پہلے اعتراض کا جواب. 94، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ظالم ہیں. نمبر 95، انہیں ابراہیمی کی پیروی کرو. آیت 96، یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب. آیت نمبر 97، ٹینشن فری زون اور ہدایت کا سرچشمہ. 98، جانتے بوجھتے کفر نہ کرو. 99، اللہ کے راستے پر نقیب بن کر نہ بیٹھو. نمبر 100، اگر تم ان کی مانو گے انہیں پھیر دیں گے. آیت نمبر 101، 101، ہدایت چاہیے تو اللہ کو محکم پکڑ لو. ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں ہم اسی رکوع کی اور پھر انشاءاللہ تعالی تفسیر ہوگی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.